Yen wes tresno paite kopi rasa energi. Yen wes tresno rasane koyo ngimpi. Nadyan kahanan tetep dilakoni. Mepet koe wes adem rasane ati. Yen wes